الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رواه الترمذي وصححه زما حاضرین و مسلمانانو وروڼو مخکې جمعې نه مونږ د حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ د فضائل او دا غوی د مناقب د ذکر کولو سلسله شروع وا دا غي سه حساب مخکې جمعه کې تیر وا دا حسن ابن علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن حاشم ابن عبد مناف الحاشمی دے دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسیدے او دا دا غید جنت گلو او دوی توی امیر المؤمنین ابو محمد د والد نفس دوی تسمودا امارت او مشری پلاسو کی ملاو شروع دے پا نصف شهر در رمضان کی پدری مکال د هجرت حضرت حسن رضی الله عنه پیدا شوه دی د رمضان المبارک میاش وا او د هجرت دریم کال د مدینه منوره په مبارک خار کې حضرت حسن رضی الله تعالی عنه پیدا شو باز نورم تاریخونه ذکر کړي خو امام حافظ ابن کثیر په البدایه والنهایه کې او حافظ ابن حجر رحم الله فعل اصحابہ فی تمیز الصحابہ کی دی قول تویلی نور اقوال ذکر کری خویدا قول دیر اصح او ثابت تے دی بچی او دین وسید نبی کریم علیہ السلام نم روایات نکل کری اگر چه معشوم پسنن اربعو کی د حضرت حسن رضی اللہ عنہ روایات رازی دا د وتر دعا د دین منقول لا وتر کی ممتاز یو دعا او یو بلم د الله مهدینی فی من هدیتا وعافنی فی من عافیتا و ایدا کلمات ما تا خپلنی که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدلی نور روایاتم ددوی دا اللہ دا حبیب نے نقل کری او دی دا نور دا خپل والدنا دا خپل رور حسیننا دا خپل ماما ہند بن ابن ابی حالنا د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دوی روایات نقل کړی دي دا د الله د حبیب نو وسیو او د اهل بیت او سلسله د دین شروع شوه دا ګور زموږ د دین یو ویسه داب دا چې دا الله د حبيب د اهل بیت او شرمینه وساتو او د امام شافعی رحم الله مسلک داسې دی چې دا موږ په تشهود کې درود شریف وایو نه امام ابو حنیفه رحم الله وایي دا درود سنت دی ا امام شافعی رحم الله وایي دا درود ویل واجب دی لذا یو شعر دی وی اے د پیغمبر علیه السلام اهل بیت تاسو د پاره دا خبره کافی نه ده چې من لم یصلی علیکم فلا صلاه له چا چې مزکو خو پتا شو درود نه وی دا او مزو نشو موږ وایو اللهم صلی علی محمد وعلى آل محمد چونکه دای مسلک د جدي درود شریف ویل په مسکه د تشهود نه پس د مز د واجبات نه دی ناوې د پیغمبر خاندان او اے اهل بیت نور شرافت لا دنیا کې سوالای دا لګا دا مل لم یصلی علیکم فلا صلاه له چا چې موضوع کو ک فرض دی ک نفل دی غو چې پتا سوی درود نه وي دا غوز د الله دربار کې موز نه دی ځکه دا واجب وجوب لفظ د دې نور ائمه او پاکوالو کې چرشی دا په معنا د فرض راځي دا نور ائمه د دې قائل نه دی لکه امام صاحب وایي فرض دی نو واجب دی بیا سنت دی بیا مستحب دی سلور مراتب ذکر کړي ادا نور ایموی فرض دی سنت دی او مستحب دی د لفظ وجوب قائل دا نور ایموی کرام ندی تا دا امام ابو حنیف رحم اللہ اجتحاد دے ندا پا امت مسلم بانی پا یو فریضو کی یو فریض دا دا اللہ دا حبیب دا اولاد سرمین ساتل او یو دور دا سے ہو وسم باز نیکان خلق د نبی کریم علیه السلام د اهل بیت سره بنا ساتي او چې ارس بدل شو الفتنه را لنو دا خبره پکې ختمه شو د مدینه منوره یو دکتور دی ای چې دکتوره کوي یو کتاب لیکي غدا کتاب لیکره علمو اولادکم محبت اهل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کتاب نوم دی وای اے او مسلمانانو دی خپل بچو ته مو دا رسول الله د اهل بیت د محبت تعلیم ورکې علموا اولادکم محبت اهل بیت النبي صلی الله علیه وسلم خپل اولاد ته د پیغمبر علیه السلام د اهل بیت د محبت تعلیم ورکې رضا الله د حبيب او اهل بیت د حضرت حسن رضی الله عنه نا او د حضرت حسین رضی الله عنهما نه پیلاو شوی تعالی حبیب د دوی سره ډېر محبت کله به دواړه جوړې کې نیولې ترمذی شریف حدیث ده وای هاذان ابنایا و ابنا ابنتی اللهم انی احبهما فاحبهما واحب من يحبهما الله دا دواړه زما بچی دی حضرت حسن او حسین به یادو ادا زما د لور بی بچی دی تاسو دی زما د لور بی بچی دی الله د دې سره مینا د تقور سره مینا او ساتي او د هغه چا سره مینا او ساتي څوک چې د دې سره مینا ساتي د دې چا په زړه کې چې د حضرت حسن او د حسین او رضی الله عنهما محبت ته رئیس اللہ دا چاہ محبت دے دا عرش دا مالک و خالق ورسر محبت دے کل ادا سی چوئی دا اللہ حبیب پا ممبر ناس دے خلقو لے خطبہ وی ادا دوارا ما شمان دا کور رووت لزکا دا کور دا اللہ دا حبیب دا حجراتو سر نیز دیو لیکن محمد شید نبوی کی چوچا تا صفہ گنتے دا چه خلق دی تا صفہ ہوئی خدا صفہ ندا دا طالبان و غزے دا ندے دیده که بسوکی داری که دا ندیده مخامخ دا د حضرت فاطمه الزهرا رضی اللہ تعالی عنها او دا دی رضی اللہ عنو کور و دا اللہ حبیب خطبه و حضرت حسن و حسین رووت علیهما قمیصان احمران سر کمیسون اچولی یمشیان و یعفران پیدل راتل ما شنکل غرزی گی رضا الله حبیب ور پسې ممبر نه را کوشو دواړه را واغستل او ځان ته مخه تکېنو امخ کې جوبه کې دیرو چې نارینه او د پاره خالص سری جامې څنګه دي تکسر رنگ نو بازه ائمه د بازه احادیث او د وجه نه قائل دي اباز علماء د سر رنگ ته صرف کراهت تنزیهی وای وای کوم روایتو کې چې سر رنگ راغله حافظ ابن قیم رحمه الله وای نو دې نه مراد د دې چې پکې نور لکیرې وی هغه کپڑا خالص سره نه و دایو فقہی مسله و د علماء په مزدوارو کې روایت راغلي بعضی خالص سر رنگم نارینه او د پاره جایز وای اباز اهل علم وای چې نا هغه کوم سر رنگ چراغلې نو دا پورا خالص سر نو بلکې پکې سره لکیری وي د دوی سحال مخ کی جمعه کې الحمدلله تیر شوه دې او صفات یو نمنګ ویلو چې ان شاء الله بیا بدا پورا کو دادا الله د حبیب صلی الله علیه وسلم تاسو اوریدل چې پنواسو کې دی ویلی دي چې زه دوی سره مینا ساتم وای حضرت حسن رضی الله عنه یو ځل خطبه وی نو یو سړی یو صحابي را پاسې دوم من ازد شنو اتداد قبلی دوم دی ازد شنو ا خلقو د جمعه خطبه کې د خلکو له ویسه گواہی کو چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم کتره او دا سوجي د الله خطبه وی وی دی په جوړه کې کینول او وی من حبنی فلیحبه ما سره چې زوګ مینا ساتي زما د بچی سره دې مینا ساتي او دا اولی به وی پیغمبر دا سیم ویلو فلیبلغ الشاهد الغائب زما دا پیغام غره حاضرین غایبین او تور شوی اصحاب بیز دي د پاره دې په لاره خو پیغمبر مونږ نه وعده واستې و چې حاضرین غایبین ته زماده پیغام ورسوي چې زما ګوره د حضرت حسن سره مینا دا او دوی سره مې محبت ده زماده دوی سره مینا دا او دوی سره مې محبت ده مخ کی جوبه کې او مسله مون کړي وا خو مختصره مبریخه وا حدیث دے د مسند احمد او حدیث دے د نسائی شریف او حدیث سندن بالکل صحیح دے امام حاکم چې د خپل دور یو لوی محدث تیر شوه او دا کتاب د مستدرک حاکم ناغی دا حدیث ذکر کړی دی امام حاکمم دا حدیث ذکر کړی ابي ارستوي هاذا حدیث صحیح على شرط شیخین دا حدیث صحیح دی او د امام بخاری او د امام مسلم په شرطونو دی نو د دې حاشیه باندې یولو عالم پدی باندې حاشیه کړی حافظ زهبی ورتوی د خپل دور یو مورخ اسلامو ادا اسماء الرجال یولو امامو نو حافظ زهبی په تلخیص کې وای و یا څنګه چې دی وای علی شرط البخاری و مسلم دا د بخاری او مسلم په شرط دا حدیث دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم روته یوم زو یا راوی شکر چې یاد ماس فخینو یاد مازی کرو او دراوی نام شکته چې بچه پوګرا پور تکړو یا حسنو یا حضرت حسینو رضی الله عنهما کور نروته بچه پر سره دې او یاد ماسپخین مزده یاد مازیگر مزده فتح قدما دا اللہ حبیب مستروان دشو فودعه اند قدمه اليمنا دا بچه دخی قدم سرکیخ نو دا فساجا دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سجدتا دا اللہ حبیب یو سجدو کا اطوالها ډېر اوګده کا د صحابي وای زما والد وای چې زم مسکیو ډېر اوګده سجده وکا فرفات راسی من بین الناس سر به پورته کو جس شلی صحابي وای سوشو چې تم روګده سجده نو د الله رسول په سجده کې وو و اذا الغلام راكب على زهره نو سه ورته د شاده پاسه ناشته سجده کې سید العالمین په سجده کې پروت دی او حضرت حسن ورته په شابه نه ناشته ما په بیا سجده لړم کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مزق نو خلق ورته یاد الله رسول تاسو غدوم روګده سجده وکړه چې چته مخ کې مونږ وکړي ردا یو شی دی چې د بره نه حکم راغی ردا الله حبیب وینا ودا بچې به پښابانه سور شو حضرت حسن رضی الله نو ما بدګنل چې تلوار حکم پرې د چې د خموډ شي دا حدیث صحیح حدیث دی مسند احمد امام نسائی ذکر کړي او د دې فن علماو لیکلي چې حدیث سندن ثابت دی د کوم یو مسله کړي وکتا سره چاله یاد ای وای مزد چا د پار او غدول لندول شکنا لکه زي امام نوز تاسو د پار مز مختصرول شم او کنا او دولشم کنا وګوره د موس په لنډولو کې د علماء کرامو اتفاق ده چې امام دا سکول شي چې د خیر عدد چوکد موس بکو خودوی چې خلق ما بس پنور ولاړ ده ادا خو سخته ګرمي ده یا ما بس خدا بوډاګان بیماران ولاړ دي نو د دې د وجه نه په اتفاق د علماو موس مختصر کول شي لکه حدیث د صحیحین راغله نبی کریم علیه السلام فرمای زما اراده ای چې زبد افلانې صورت په موس کې ختمو د الله د حبیب په بارک با برکت دور کې بزنان مسجد نبوی ته مسترات وی اوس د عربو چې کوم ځای جمعه وی نو جدا به د زرانو د اودس ځای او جدا به د موس ځای زموږ د مساجد سره خواږه زنانه دي خو دې بعض خلکو دا کوشش شروع کو نو خلک نارینه مزلو دي کی زنانه او زهنی حالان کې دا امت ته دینورو نړې ده د عربو دا سه مسجد نشته چې هغه کې د زنانه او د اودسونو جدا زهنی او د زنانه او د ځان ته د پردي زهنی اگر کلا را خامخا د زنانه او د مزبو په کسی د ځان له د اودس زهنی او ځان له د بوزه نو د الله د حبیب په زمانہ کې په زنانه راتلی او جو زنانه خواردون کې ماشوم د کور کې څوک سنبالول مول نشتا ادا مظلم راضی خامخا بیراولی یا یو زنانه حج عمره لتلی اذان سره د خوا ماشوم بوتنه دی په کمره کې کی आवाज کړی خوشدار راضی ابو بڑی یال تاسو کوسی کې خود بچی د سنبالول څوک نشتا نو مجبورات به بچی حرم شریف لراولی څه پوه شوې په خبره ما نو جنبی د سم په موضوع درې دو نو ماشومان او بجړه شورو کا نو سید العالمین به زما به اراده و چې د افلانې او ګو صورت په واب خوشی د بچی جړه مې اوره دا اخو رحمت للعالمین وکړه ما وې د مور زو به نه کنارای نو د الله حبیب په تخفیف وک و ما ارسلنا کا إلا رحمة للعالمين الله و إمادة تمام عالمين ده بارا سکره يا أمت يسام دي على طول اگر لك داسه پتا لگه ده چه أمت لبا تکلیفی پیغمبر خفشه قعب شریفی تورن نوتم اور سر بلال رضی الله عنه اب بیا دروازه اور پس بند شباز نور صحابه بو ځکه که دروازه نه بندور خو خلک مرنه نه واتل نو ده الله حبیب مزو هغه وخت کې د کعبه شپکس ته دی وی نو درېستنه شاله پری خو او دا غدریستنو په منځ کې دا سي ودري دو چې دوستنی خي طرف لرالي او یوستن ګس طرف لرالا خو چې روته پریشان او قربان د الله د حبیب د شفقت چا ورته قربان ته خو خفه وی وردن نشو اوس به مې امت په وای شي مو وردن نکی او چا ته به مخه ملا ویږي چا ته به نه ویل دمر شفقت او چې زما امت خو زما سنت په سيزي اوس هر چا ته خود کعبه دروازه نشي کولاوي دي نو پریشان او د الله حبيب صلی الله د امت سانتي لټولې دا ګوره د ذوالحجې د حج میاشتې روخي د لوی اختر نو دې کې دا نه روزي سنت دي خاص کر نه هم روزه نه دارفي په دې د دوو کالو ګناهونه معاف کیږي او تیر شوه یو را روان تعالی حبيب ټول بردا روزي نیولې خدا اچ په سفر کې نه دا اتني ولي او نه دا نه هم نیولې چې سبا زما امت سفر کوي په سفر کې نه پېښمنه وی نه درو جماعت سه تنظیمي تکلیف پېولا تر دې چې د عرفه پر ځمانه د صحابو کرامو اختلاف راغی چې پیغمبر علیه السلام په مدینه منوره کې د عرفه روزه نیو یاره چې نه نه روزه تکنا د الله حبیب په ټول حج سورلې باندې کړه وې د خلکو دمر محبت او راجما کېدل الله حبیب د ضرورت ته وجه نسور نه لو خاطر بلداه کله الله حبیب کته نو یو دو ته نو بلیدلې و نور چانه دي چې پیغمبر سو کړ او ای چې سکولا خودینو نو د الله حبیب په اوخ باندې په اوخ سور اٹول حج وک خلق ټول ورته قتل اوی خذو عني مناسککم لعلی لا اراکم بعد عامی هذا را شیخ خلقو مانا حج دکئی کی دیشی دی کھا نفس ما استاسو بلا کاتوش ذکر دیتا حجت الودا ہوئی دادا رخصتی لعلی لا اراکم بعد عامی هذا کی دیشی دی کھا نفس بیا ماو نگو رئیو نزتاسو گورو نبی علیہ السلام میدان عرفات کی پو خولار دلا سے پرتکڑی دعا واری یره صحابو جننه روزه ده کنا په مدینه کې خو به هر کال د عرفه روزه نیو اپا یو روزه د دوو کالو سکیږي ګناهونه معاف کیږي رضا الله د حبیب چاچی وا او خینی وا ام الفضل بنت الحارث رضی الله تعالی عنها تا د حضرت عباس رضی الله عنه بیبی وا د عبد الله ابن عباس مور واغی وی اړو اختلاف مکوې زه در لوس معلوم د لرګي او پیاله وا او هغه د پيو ډاکا کا او سيد العالمین ته ولې کنا و یو خد پيو نه بهترین خوراک نو الله حبيب په خسور ټول خلکو کو ته پيو سکر ټول ته پته ولګي دا چې د الله د حبيب روزه نه د اولې کوجا کړي و د امت شفقت ته دیو جن علماء لیکلي د حاجی کني سي نجایز ادا روزه خو بهتر ورته کوجا ده بهتر ورته څه اد کما د روزي ثواب چې عام خلکو له ملاويږي حجي له بداغې نه ډېر ملاويږي په کوجا بدله ثواب ډېر ملاويږي زکه ده د خپل نبی د سنت او اتباع کوي مسله دا سیدا لکه څنګه پیغمبر یو کار کړي او تی کې نو پدې کې اجر ده نو چې کومي پریخ دا غي پری خودل سنت دي اتباع لکه څنګه په کولو کې دا نو دارنګي په پری خودو کې دا رضا الله د حبيب په غرض باندې سو کوجه ام المؤمنین بروجنی و معتار امام مالک رحم الله کی راغلی د بیبی بر اوجا و عرفه پرز به بر اوجا لچی امیر بلګ روان شو نو دا بلګ رستو پاتې شو دمره به پاتې شو چې دیو پکې روزا ماته کا ورن جنور پریوزی او امیر الحج را روان شي ټول مسلمانان به د عرفات نه بیا مزدلفه لرازی خو که دا گانه دا وجن چالک تاخیرو کو نو دا دی گنجایشتا ری بی بی با دمرا انتظارو کو چه روجه بی میدان عرفات کے ماتا کا ابیا برات اللہ نو عرض بدا کولو دا اللہ دا حبیب دمرا لوی شفقت چه دا مور دا جڑا دا وجن بی مسکو مختصر بے کو دی وجنا حدیث کی راغلی دی نبی علیہ السلام فرمائی تاسو کی چوزو کی امامتی کئی نزان لچ سور اوگت کئی او دی کی او چه امامتی کئی نو دے دی تخفیفو کی دا پسی بودا ولار دے دا پسی کمزور بیمار ولار دے دا پسی دا سی حاجت من ولار دے چاپا منڈا دے نو دا جمع پا مسکی با دا بوداگانو دا زویفانو خیال زمائی زتمندو سکی دا بسات رہے او گر آغا بڑاگان نیا دے چی آغا یو من پن دریمی لپٹی نراری او نتنگی گی خو امام کی او دعا آیا تو نوی نو بس آوی ردائی سچدو بیا بدی ردی وائی آغا بڑا پکی ندے حساب چی آغا پینزمی لپٹی نپن دو من پن راری آیا امام پس او دری دینشی نا امام با دا سنت و خیالم کئی دا خلق و خیال بم کئی دم روگت با مزم نکئی چه خلق پی پریشانشی نبی علیہ السلام تے اوکس شکایت دا پار راغلے ہو وی مونگا ٹونا رسکارو کو و بیاد افلانے صحابی مو لوگت گزمس کئی دا اللہ حبیب اگر اوختو وی دم را کلم نو غصر شورتو یا فتانن انتا خلق فتنہ کیا چه کل کو ټول رسکار کړی تا ولنه ماسوتن په مسکی سوره بقره شروع ک افتان انت یا معاذ ته خلق د دین نه فتنه کیچ د الله حبیب ترتیب خو له جديدي طریقې سره مسکوا نو مز په اتفاق د علماو امام د چا د پاره لندول شي خوګدول شي کنا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او باز امامان و رحمهم الله ته دا خبره منسوبه ده چې دا سکول مکروه دي او چون کې احادیث صحیح راغلي لکه دې حدیث دا وره دا الله حبیب دروازه په لا ناشته نو سجده او لوګ دکا او دا الله دا حبیب اره خبره سي و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى زما حبیب وې د خېټې خبرې نه کوي د دې مبارک خلینې چې سرو زیاده بره نه پیغام راغله د الله د حبیب اره خبره د کمزه نه پیغام ده د بره نه پیغام راغله د دې صحیح حدیث د وجنا د عرب علما او باز ائمه د دې قائل دي چې او مز د خلقو د پاره وګدول نمشي اته که امام وې ساري مز ده دو کتن روز ده جمع ټیم ده ولته ناراض خلک او د سونه کوي دیو راشه دی نو بیره کات کې ولګ ډیر ته لاوت کوم چې دی رو رسی یا امام پسې کشار او د رکو نو غوګدک رکو یې سکا رکو یې وګدک چې پرې نه د خلک رکات لرو رسی نو د دې صحیح حدیثو د وجن دا خبره درست ده ايو بل دلیل علما او ذکر کړي صلات خوف رازی نبی علیہ السلام په مختلف جهادونو کې صلات خوف کړي صلات خوف دی لوي چې مخې له دشمن دی عدل تدمز واخله نو اوس کوستول په موجو درې لوي پیران کوټول په بوس کې شهیدان دي د الله حبیب دا ذکر چې صحابه دو ډلې کړي یو ډلې له دشمن له مخامخ درېږي ابلی ڈالی لے امامتی شورو کڑی نو پا دو رکاتو کی چیو رکات بیو کو نو دا اللہ حبیب پا انتظار کینا ستو دغا کما ڈالی چی با ولانا و دا بلانا او د دشمن مخیل بودری دا او آغا ڈالا برالا دا پیغمبر پس بودری دا نای لے بل رکاتو کو اور انتظار راغی کرا نگی سبر انتظار راغی یو سب چیزی او د دشمن مخیل بودری او غبل صف رازی دی امام پس ودری نو دا علماء دلیل جوړ کړی چې او مسکه د چا د پاره سکول شي تاخیرم کول شي لکه څنګه مز د چا د پاره لټول شي د حضرت حسن رضی الله عنه د پاره د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم په دې ترتیب باندې زما عزت مندو مز ورته وغت کړو نګور دای د پیغمبر علی السلام په شعبان سور لیکړي یو حدیث کې دا راغلی دا حدیث امام ترمذی په مناقبو کې ذکر کړي امام حاکم په معرفت الصحابه کې ذکر کړي او حدیث په نور سندونو سره راغلی دی بعض علما یو راوی په کې ذکر کړي چې دا ضعیف دی یو راوی په کې بعض علما ذکر کړي چه دا ضعیف دی حضرت حسن د نبی علیہ السلام په وګو نو کسو یا غلام نعم المرکب رکبتا پس عمر بهترین سور نه سور شوه د عالمین د سردار دوګی د پاس سور لیکه نبی علیہ السلام و نعم الراکب هوا ویک مرکب بهتر دی نو دا سور بهتر دی حضرت حسن مزید رواه ابو یعلا فی مسنده تا حدیث امام ترمذی ذکر کرے امام حاکم ذکر کرے او امام حاکم وہی چدا صحیح دے و امام ذہبی ور سره موافقت نہ کرے او یو فی اسنادی زمعۃ بن صالح وهو ضعیف نو ده حضرت حسن رضی اللہ عنہ ډیر لوی شان دی ډیر لوی شان دی د حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ علی رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام زمون کور کې زمون ملاقات تراغه تخبل لور بی بی او د بچو ملاقات تبراته مون سره شپته راکا والحسن والحسين نائمان تدوار اودو دوار اودو فاستسقى الحسن نو حسن رضی الله عنه را پاسې د اوبه وغوخته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پاسې دی او مشکتا او به ولا خپل را واغسته لجدای او بز لاس کله نه وی چې دی کی حضرت حسین نه مو وغوخته نو د الله حبیب دنا منا کی او حضرت حسن ته ورکی نو فاطمه بی بی رضی الله عنها ورته یا رسول الله کانه احبهما الیک لکه حسن درته د حسین د زیات محبوب وی قال لا ولكن هذا استسقى اولا وی نا د سیندی چې ماته یو بچی د بل نه زیات خوږ دی خود بخ کې او بغوخته نو حق د بخ کې ابه ورتوي ثم قال اني واياك وهذين يوم القيامه في مكان واحد ويز او تو ادا دوانه په پرز د قیامت په یو ځای کې حضرت حسن حسین په کوم مکان کې کوم مکان کې شي سید العالمین صلی الله علیه و آله وسلم دا حدیث مسند احمد هم ذکر کړي امام طبرانی هم ذکر کړي علامه هیثمی هم ذکر کړي یو راوی دی پکې احمد یو راوی دی کیس ابن الربیع ذکی دو علماء اختلاف دی وبقیت رجال احمد ثقات نو ده الله حبیب ورتوی دا به ما سره او ثوب ما سره او دمر الله قوت او طاقت ورکړو چې پینځویش حجونه پیدل کړیو سور کړو پینځویش حجونه تا خو یې صرف پیدل کړی خپل ټول مال درې پیری تقسیم کړی وې داسې به مال تقسیمولو موظم هم خلکو لور کا په هزار به پرې وجر دي کې فلک ګرځم درې پیری ټول مال سکړي اس شی نه دې پرې غي او بیا به دی وجن ابن عباس رضی الله عنهما به وی په عشق په مان نه خو په یو سو خبرو ډېر په مان نه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه به فاتنی فی شبابی الا انی لم احج ماشیا زوانی و خما پیدل حج نکو زوانی و ما پیدل حج نکو اوز بڑاشو بیو دا ارمان خارو لیوڑ وی زوانی که می پیدل حج نکو اوز بڑاشو کونی نشم اوی حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما پینزویش حجونا پیدل کری یو ارمان داو بل ارمان داو ویکاش چې ما د چا دروازه او ټکول او دکی گئی به بای اجازه ته غوښته او مال ویلې د دننه چې زمونږه ملاقات نکو مونږ پښتنو کو د چا دروازه او ټکول د لری نمبر غلې او هغه ول د کور نوې ضرورت ته زز ملاقات نکو نو خفه به کو خوشحال به وي تاسو له او هغه چې په مار چې په ژوند ژوند دا کو سبو نو ګورم ور سره بصوره کنزلی او بده ردی وایو د حضرت ابن عباس رضی الله عنه ما دا ارمان او چکاش ما دا چا دروازه او ټکولی اما نه وی چې زز ملاقات نکوم چې زو واپس لاړوې ځکه قران کې ویات ته چې پاغه عمل راغلی وي الله سوره نور کې وی وی ان قیل لکم ارجعوا فرجعو هو ازکا لکم کد چال کور دروازه دی او ټکولاو تال کور نو ویل شل چیزا مو خوش ملاقات نکو نو الله وی واپس لاړ شي دا واپس تل در ته ډیر پاکواله دی او اوس دا ډېر پاکواله به انا په جولای کې نصیب کیږي چې ته بلا خپکان واپس یک کرځلو سره واپس ابا درادو سره واپس یو خپل پښتو ژوند دی کې یو دا وکاش چې د چا دروازه می وټکوره اما له وی چې زموږ ملاقات نکو چې زما په دې آیات باندې عمل راغلی ځکه لوی هو از کډیر پاکواله دی اګوره د لک پاکوالی بارک تاسو آیاتونه چولري وای قد افلح من تزکا الله وی کامیاب دی هغه څوک چې پاک شو نو چې ډېر پاک شو هغه څنګه کامیاب ني قد افلح من تزکا رب کریم وی کامیاب دی هغه څوک چې پاک شو عدل توي د چا دروازه دی وټه کولا وی روزه ملاقات نکم فرجعوه وازکا لكم واپس لاړ شي دا در ثډیر پاکواله نه ادم علماو لیکلي بعضي علماو پنځل لس حجونه ذکر کړي بعضي پنځوي ذکر کړي بعضي اهل علم ویلي شرابغه بسترې ته سوره کهف به لستو ويوزل حضرت حسن رضی الله عنه ناس تو اخوا کی وسړی دعا کوي جاړی الله ته و یا رب یو لزر درهمه به پکار دی دا مال راکی بس دعا وری زر زر کور ته لاړو نو لزر درهمه ورسره ولیک دعا واخله چا و یا الله زما خو یو لزر درهمه پکار لزر درهمه لکه خپل به شو کنه ضرب ور کوي کنه د کروڑونو دا د سپینو زرو پیسې به دا که چیرې خپل پیسو کې زره ورګي خدای ورته څو کرونه پتی جوړي هغه لزره وروړي کلی فبعث بها الیه هغه ته وروړي کلی او ډېر لوی شان عثمان رضی الله عنه چې کله باغیان را ګر کړه نو د تور واچو لاروت او کثیر الزب عنه ډیر دا غنه خلق شړل واه ورته مینتونه وکړ مینتونه ورته وکړ چې ته لاړ شه پدې یریدو چې دای ته څه تکلیف ملاوش بل دار چې به انتها د یو د زړه درد چې د کلمې والو وینې د ثوی نشي لوی شانې پټول شانونو کې سره نی حکومت پکار خود وی چې د امت وی نتوی نشي زب سبا څه جواب کو دیو جن رسول الله تاسو واورئ چې د امت د وینو د محفوظ ساتلو د پاره د صبر د خلق بد ردی برداشت کړي بد ردی برداشت کړي یو ځل علما کرام لیکلي سکسان وای مونږ حج لتلو نو مدینه منوره تراتن نشو حضرت حسن رضی الله عنه اخیرنه عمر مدینه تروڑے اب اپ مدینه کې وفات ته په بکی کې دفن ده نو یې مونږ خبرې کولې چې مونږ حج دروان شو نو یې کله چې مونږه وضو کې شو نو مونږ غن کسانو هر سړی ته سلور زره درهم راولې کړي سلور سو درهم نو مونږ واپس شو مونږ له خو مالدار یو مو سره پیسې شته تاولې سلور سو درهم دا وخت سلور سو درهم ډېر شه دي ناغه چې زما دا خیرات او نیکی په ما مو واپس کوي ویکتا سو مالدار به دا نه غونته شه زدا خپل پیسې تاسو د درکو ذکر عرفی پرز بتا سو دريږي ان الله یباهی ملائکته بعباده یوم عرفه دا عرفی پرز چې داخلك سرتور ولاړ ادو د کفن صدرې د ځان په میدان عرفات کې توکلی اچھا وای نو الله فخر کوي په ملائکه باندې چې زماره بندي کار وکړي ما خو چې دې پیدا کول تاسو وي اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الله تاسو پیدا کوي چې ویني بتو یې فساد وکړي تاسو غداوي دا خو ټول روزي سوق د دنیا دی او بل د او سوق د بل بل د او سوق تور رنگ دی سوق سپین رنگ دی ابا ته چغي وای وی دا عرفی پرس الله رب العزت په حاجیان او صاحبان او فخر کوي په ملائکو رچې ما دا پی سی تر سره پکې ولګي دی فخر کې زب یو سبب جوړ شو دی فخر کې زب یو سبب جوړ شو نو دا حضرت حسن رضی اللہ عنہ ډیر لوی شان و ویوزل خطبه وی د جمعه پرس نو په منبر روح سوره ابراهیم ولستو تر دې چې ختم وکړو سوره ابراهیم ټول په منبر باندې ولستو او هغه ختم رضا حسن رضی اللہ عنہ ډیر لوی شان او ډیر تکلیف خلکو رسول ګور خلکو دې ته ندی کتلی چې دا د پیغمبر علیه السلام وروسته ده بلکې تکلیف رسول خلکو د دې باوجود د تکلیف رسول کوشش کړي اخر کې چې علی رضی الله تعالی عنہ شهید شوه ده نداغی نفس د کوفی والا خلق پا زرگونو رالن پا زرگونو خلق رالن او د دوی سره بیعتو کو نسو میاشتی د دوی خلافتو اپا لحضرت معاوی رضی اللہ عنو پا شام کی خلیفہ دلتا پا کوفہ کی دیشول نو عن قریب وی چه د دوار رڈلو پا منس کے مقابل راغلے وی دا د پیغمبر علیہ السلام معجزه و تاسو مخ کی جمعه کې اوریدلو خطبه د جمعه پر ازوی حضرت حسن جولای کې ناسوی هاذا ابنی خلقوا و ریدا می بچی دے عدد په ذریب الله د مسلمانانو دی او دو ډلو په منس کې صلح را ولی دا د پیغمبر علیہ السلام د خپل نه خبره هو تا او خلقو پسترغو کته چې هغه معجزه سرګند شو علی رضی الله حسن رضی الله نو چوکته چدا خو کدا دواړه ډلې ملاو شي نو ډېر زیاتې ویني بدوي شي ډېر زیاتې ویني بدوي شي اټېر خفقه د دوه امت مسلمه په ویني تو جوړ وای نو بس حضرت معاوی رضی الله عنه سره صلح وکا او بس درته د خلافت پریزم کمو خلقو چی دوی پلاس بیعت کڑو جذباتی خلق وی کنا دے جو پلا رد لئی بورتو یا عار المسلمین اے دا ٹول مسلمانانو عیبا اے دا ٹول مسلمانانو مختورون کی دا پی غور میں ورکولو دلا اتم برداش کورو وی دا پی غورو نا خدی خود جہنم غور اغا گران دے زنی اوقاتو کی بطد دینی اوکار کے خلک باز پختور وي خلک برا پسې بده را دی وي نو د خلکو بده را دی آسان دي کده جهنم ور آسان دي څه پوښوي په خبره باندې هي یو کار دی وکو او د دین کار دی انا په خلک پتا داغ لګي پتا عیب لګي نو د خلکو پی غورونه سن دي خود جهنم ور څه شي دی لګره پختور نه ګوري دی له پختو دومره صبر وکړي چې دومره صبر وای په یو غر کې نو مروان ورپسې جړل اکټ له وګور کړي و نو حسن رضی الله عنه ورته لریش تا وټول مرده مخالفت کړي اوس ولو وګور کې چې ورپسې وې هغه ورته ما دی او داسې سړي مخالفت کولو چې دې غر په کې زیات صبر دومره حلم وکړي لقد الله حبيب سيدي هر څه برداشت کول نو داسې د دې سيدي هر څه برداشت کول الله یو لوی صبر ور کړو یو حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام د ماسوتن مس کولو رجی سجدی نه بلاړو حضرت حسن او حسین رضی الله عنهما با پشا ورته ورټوب کو د شاه د پاسه به خطر دا الله حبیب په مس کې نو صحیح مجتی کړی او نو صحیح مجت کړی یو ځل نبی علیہ السلام وروته د زینب رضی الله عنها لور وا او امامه بنت زینب سنو به امامه بنت زینب نئے پا جولئی کی نیولی وا لالا حبیب پس خلق اقامتو کو اما شمئے پا ہوگا وا کوئی لئے پا خبر آبانا مونگا استازو غزر بھی مامان شرم و بدا سی چرتا ہوگا اب آئی لیچی سجدی رکولت لون آغے لا سلمانیونی وقت ہے کی اخوا بیا چی سجدی نراپورتشن حضرت امامے اوکی لکا امامتی مورکا او حضرت امامه په دې طریقې سمبال او دې پیغمبر په کار کې څومره لوی حکمت ده ماشوم واي سر روته سمبالولو شکړو کتا ماشوم پوګ کې نو دا خبره آسانه ده کچېږي کې ټول خلکو له موږ غټ وړ کو دا ساتي ته نبی په کار کې ډېر لوی حکمت نه تا سره وای یو سره دې بچې پوګ کو کې نو لو اګه دې بچې پوګه کینو داسې چې وره چې پټولي بوزګړ ور کو کوم خبره آسانه ده وګوره پیغمبر د اسلام ټول خلق داغي د جړا د وجه نه د بوزګړ نو حضرت حسن او حسین رضی الله عنهما ورچو کو په شابانه د کله چې نبی رسام سر پورته کولو نو روغون تی دې رونی ول داسې کینو د چې بیا نو بیا دې داسې وکړ ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمائی زرا لمباوی دا اللہ حبیب دای ببوز مورتا وینا می بوزا و ما چې دا خبره کولا نو داس یو پرک رڼا شو دا اللہ دا حبیب ما سوتن مشکولو هغه وخت کې درنا سین تنظیم نو ادي دوارو دی وی زای مورتا لاړ شي فما زالا یمشیانی فی دوئها حتا دخلا همیشه او دا دواړه چې په غرانا د دې پړک کې روانو اکور ته وردن نشول کور ته شول کور ته وردن نشول دا حدیث صحیح الاسناد ده او حافظ ذهبی وایي په تلخیص کې چې صحیح ده دا پیغمبر معجزه وا چې په تور شپه پړک شو تر کوره پوری بچي خپل مور ته پرانا تا دا دا الله دا حبیب معجزہ بای صحابو سرم دا سی شوی حسین ابن حضیر رضی اللہ عنہ ایوب الصحابی ما سوتن دا اللہ دا حبیب سر خبر اتری کولے نو پتو رتی آرکی کور تا روان شو نو یو ڈیوار سر بلے دا دا دا دوانو صحابو کرامت تے نو مخی جلال اللہ رے جدا کے دا یو سرم رنا جدا شو او بل سرم رنا جدا شو ځکه کرامات د اولیاء او بیا صحابه یو یو د ټولې دنیا اولیاء د یو صحابي مرتبه ته نشي رسیدلی او دا نمونه تاسو لمخ کی جمعه کې تیر چې حضرت حسن رضی الله عنه پیدا شو نو علی رضی الله عنه زما د جنگ سره ډېر محبت ما ورته حرب نوم کې خو حرب جنگ ته وای د الله حبیب سنوم به غما وینا د دنوم حسن دی وې بیا چې بل بچې پیدا شو ما غل هر بنوب کې خو وینا د دنوب حسین ته درې چې پیدا شو هغه ته محمد رضی الله عنه دانو خو هغه ته محسن نو به خو حسن حسین او محسن وینا زماد دې درې بچې نو محسن ده نو علی رضی الله عنه پیغمبر چې خبره بده دې چا وستا د نبی د قول سره د اچا وسو د عقد نشتا چې هغه د داغې نه بیا بخواړی هغه د داغې نه بیا بخواړی په دې ترتیب دا نمونه مورته جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خیو یو حدیث کې راغلی ابو هريره رضی الله عنه حضرت حسن ابن علی وکتو ورته وایي خېټه سرګم د کپا غزه په دې خکلو په کوم ځای چې ما پیغمبر په دې سترګو کتلې چې دې خکلو لري بس رب چې دا خو خادم خاص دی د پیغمبر علیه السلام نو حضرت حسن خېټه سرګت تک هغه په دې نه به باندې خلک خوا او حضرت صدیق کولو چې حضرت ابو هريره بولیدنو په چړا پښو ځکه حضرت حسن سے ټول د پیغمبر علی السلام ورته چې ستا یو دوست او ته دا اومت بچو غوري جړه درځي کنه درځي نو پیغمبر علی السلام خود ټول خلکو ته زړه د محبت یو ارتاج ځکه علماء لیکلي وای صبر مصیبتونه چې په دنیا کې راځي نو دا الله دا حبیب دا مصیبت نا آسان دے ځکه دا عرشی بدلشتا ستا کسو کم مڑوی خو دا عرشی بدلشتا دا پیغمبر علیہ السلام بدل بلشی نشی جوڑی دے که جوڑ بشی نا آغا مصیبت پا ٹولو که گرانش آغی بدل نی جوڑی گی بعضی مصیبتی گو یو بچے مڑشی نو الله غبل که دمر خابیلیت و یرد آغا بل زیونی ہو کله داسې چې چابل رشتہ دار مړ شي نو هغه بل کې الله دومره قابلیت واشه وي دا غزه ونی وو خود نبی زینی هو ال سوک نشتا نو دا مصیبت پټولو مصیبتونو کې شو دا مصیبت پټولو مصیبتونو کې عائشہ بی بی رضی الله عنها نبی د اسلام نه تپوس کړو مسلې ته سوچو کوي وی د چا چې دری بچی مړ شول دا به جنت لزی د چا که دو بچی ماشومان مړ شول او مور خپل ار صبر وکړو جنت ته بزی کد چا یو مړ شو هم جنت ته زی د هاي شی د وی بچی نو ورته قربان دا چې د چا بچی نشتا دای بس کوي چې د چا شتنو یو خدغه ولا یو محبتي پوره شو چې بچی می پیدا شو او د اخرت ورلته خوشوا چې د چا نشته یو د نشوالي درد او اخرت کې بسی د الله حبيب چې د چا بچی نشته دای ته مخ کې زه تیارې کو لایو صاحبو بمثلی زما اون د تکلیف دی نه نو په بل سره سیدل لري مور کبه بچی خفکی نو عم تکلیف دی خلیو صابو بمثلی زما اون د تکلیف دی نه په بل هیڅ باندې نه در رسیدل ناخر کې دی حسن رضی الله نو ته سو پیری خلکو زهر ور کړیو سو پیری خلکو څه کړیو زهر ور کړیو خو بس الہ العالمین چې لیکلی نی لیکلی دینو اسباب د مرگ موجودی خو چې مالک نه دی لیکنه راغی نه بخښو اخر وخت کې ورتا چې کړه شهید کې دنو بیا ورتا چا سو کړ زهر ورکل خدا ډیر خطرناک زهر و اخر وخت کې داسې زهر ورکل چې دا ډیر خطرناک وو وګوره دې تقوا له غرور ورته راغی حسین رضی الله عنه وی دارا لوایا چا درتا زهر درکڑی زهر چا درکڑی نو دی ورطوی کسی پیجا نموتال اووا نو ستبه اووا جنی اگو ورطوی تا بلا دفن نیزا غپر زمنا نا اگو ورطوی دا اللہ غصا زالی زپر زم غستا دا وجود نڑی را خطرناکا او که زه سو کو خیمه سوره په پوره پته نه لګي نو یو پریو پاک سره به زما په ځای ته سکی قتل بس ما معامله چاله پری رور ته حلو نه وي رور ته حلو نه وي نو د زهرو د وجنا د زهرو د وجنا د حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ وفات راغله او ایدا سه زهره ورکړو چې دا کولې به ټوله په خېټه کې ټوکړي ټوکړي ګرځولې وي ځکه څو پیرې خو بچو کړه نو په اخر ځلې ورته دا سه زهر ورکړو چې دا هغه د وجنا طبيب چې وکړو ناوې هاذا رجل قد قطع الصم امعاءه دا خدا سی نو سڑے دے چی دا سی زہر چا ورگڑی چی ٹولی کول می پخیٹا کی ٹکڑی ٹکڑی کرسی دلی نو آخر کی دیتا زہر ورگڑی شو او دی دا تمنا موا چی ما دی دخپل نی کسر پا حجر مبارک کی دفن کی نایشی بی بی اجازت و یو بدنصیب و اغا وقت کی او ناغا رکاوٹ جوڑ شو او د وصیت کړو رور ته وی کچری اجازت ملاو شو د مسلمانانو ویلې نتویږي دنه پتا و چې دا فلانې به رکاوټ جوړي اینه موږ په پیل سمڅه ده کې او چې فلانې به د دین کار لرنه پریز ډیر تکلیف بدا اسلامی جامه کې خلق در رسي ځان ته مسلمان وای دمر د کافر نظر کوي ضرورت وصیت کو چې کچری اجازه شو نو ما د خپل کې په خوا کې تفرقه خو ګوره کچری اجازه نکې نو ګوره ویلی د مسلمانانو توی نشي ما خپل مور سره بکی کې تفرقه د حسین رضی الله عنه کوشش کولو چې روزه شریفه کې تفرقه نو ان قریب او چلوی ویلی توی شوی وی بازی کسان بدبختا چی پایی که مروان ابن الحکم دے دا رکاوٹ جوڑ شو نو حسین رضی اللہ عنو خاندان اہل بیت توری روان استی خوابو حریر رضی اللہ عنو بازی صحابو ارتا پخلش شو چی گورا دا خود اللہ وسیعت کرے چی زما پا دا فن با دا مسلمان آلو ویلی نتوی نو حضرت حسین رضی اللہ عنو اغا وصیت باندې عملو کو او په بقیق حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ دفن کو لداهی قبر مبارکا دا په بقیق کې ده دای تقریبا 75 کال عمر ده بعضی وصل ویخ کال عمر ذکر کړي وکم رش وفات شو نابو غره رضی اللہ عنو مسجد نبوی تر او تو یوم مات الحسن او جڑ لی و پتیز آواز خلقو لوی و یا خلقو ننک جڑا کوئی جڑاو کئی نند پیغمبر محبوب رسیس شری خپلیم جڑا خلقی آئیوہ الناس مات لیوبا حب رسول اللہ حسن خلقو نند پیغمبر یو محبوب وفات شری چیاغی شن دی خکل کری بدن خکل کری پوگے گرزولے دا ټول بالکل د پیغمبر علیہ السلام اونتی شکلے ہو وقتی جمعہ کے در نتیر ہو آگی کی او خبر شوی ہو آگی کی خطا شوی ہو چی دا نبی علیہ السلام دا وفات نا پس دا واقعی آو اپلائی بجوان نو ابو بکر رضی اللہ عنہ خطبہ ہوئے نو بار چی رووتو حضرت حسن لو بے کولے روچت کو معشومات نہ پوگے وا چھوڑو علی رضی اللہ عنہ ور سره وی دا اللہ دا حبیب سره مشابه دے دا حضرت علی سره نه دے مشابه کله د بچی شکل نکت لاړ شی بلار غوندی دی کله مور تلاړ شی کله ماما گانو تلاړ شی او کله ماسی گانو تلاړ شی علی رضی اللہ عنہ خاندل او ابو بکر رضی اللہ عنہ سو پوگا کڑے او د دای بدی د اهل بیت او بد عمر قدر او عزت ابو بکر رضی الله عنه کولو دارنګه حضرت عمر رضی الله عنه ډیر قدر کولو ډیر قدر به کولو چې د بدرین او صحابه ر چې کوم سبب علاوهدل نه هغه د بیت المال نه حضرت حسن او حسین رضی الله تعالی عنہ ته علاوهدل د صحیح خلقو په زړه کې د اهل بیت او بینتہا مینا او محبتو بینتہا مینا او محبتو الہ العالمین دی زمانگ استاسو پزرنو کے دا اہل بیتو دا نبی کریم علیہ السلام مینا او محبت واچائی او سمر صحابہ اکرام او زمانگ دینی مشران تیر شوی الہ العالمین دی دا ٹولو محبت زمانگ استاسو پزرنو کے واچائی یو زمای عزت فند دی ایمان نه خدا دا چې دا مخ کې کوم خلق تیر شوی دای سره به محبت کوو اے کچره ای مهنت نه وکړي نو دا کلمه او اسلام به موږ او تاسو تاسو لچاره رسول دا خو دا موږ نه مخ کې جدي موږ سره څومره موږ له کلمه او خیر موږ له ګوره موزو خو موږ ته حیا او خولا موږ ته پرده او خیر دا زموږ نه مخ کې چې څومره صدای تر پیغمبر علیه السلام پوری تیر شوی د ټول زموږ سره احسانات دي کله یو داسې احسان دي اکی اوسړي صدر کل خوبه خوره خو چې چادر ته ایمان او خیلا خدای او داسې خزانه دا چې پدی ایمان الله او جنت او اخرت جوړي دی وجنه موږ ته حکم داله چې ځان ته مخکینو خلکو له وسکو ایله بده آګانه وړو دای بار کې به بالکل زړه صفا سات کب سړی سره چې خپل غم نه نه د نورو پسې شوی پل غم نشتا نو نورو پسی دا نورو بارا که بلکل سینا دا آئین پشان صفا کا دعا ورتا ہو خوارا دعا ورتا ہو خوارا دا خیر او دا عافیت دعا ورتا ہو خوارا ادا وائے که اللہ بخلی دی درجات بلند که او کنی نو تورت بخنو که وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلیه و اصحابه اجمعین الہ العالمین زمون دا ٹولو خاتم پا ایمان کی یا رب کریم مغتا زمون والدین تا استازان تا مړو ژوندو تا وارا و لی گناہو نمار کی یا رب کریم په تمامه دنیا کې کمزه کې امت مسلمه په مصائب او پریشانو کې دي ته د مصائب او پریشانۍ لري کې الله د دین اسلام او د مسلمانانو مبارک او زموږ د دین او د حیا مبارک سمره کافر او د غي معاونین کوششونه مکرونه فریبونه کوي الله ته ناکام کړي سمره د اسلام خلاف قوتونه دي الله غټول ناکام کې د دې د پنځنه امت مسلمه ته نجات ورکړي الله سمره بیماران کورونو هسپتالونو کې دي شفای کامله عاجله ورته ور نصیب کړي الله زموږ د ټولو بازي مرګونو حاجتونو دي دعا بارکه ویلي زموږ د ټولو چې کوم دي دي دنیوي حاجتونو دي الله دا په خپل رحم او کرم باندې پوره کړي کمه پریشانای دی الله دینی دنیوی دا ټوله پریشانای الہ العالمین ختم کې موږ د هر قسم فتنو نه په خپل حفاظت کې او ساتي اقبل للذین مسلمانان د بوز د پار راغلی یا رب کریم د دې ټولو قدمونو په تلو د نیکو کې واچ زمو یو چی شبد ډېر لره نبراتلو درجه خوړلې بلا کې کسر د پریشن کړي تاسو باس پنګیره کتو هر جو بدر رستم نبرا دعا ورته غواړي چې الله غوي تا ټول بیمارانو ته شفای کامله عاجل ور نصیب کړي الله چا د دعا بارکی ویلي او دینی دنیوي حاجتونه دي تا ټول حاجتونه ورته په خپل رحم او کرم باندې پوره کړي ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب الله